काम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 2 जुलाई 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद मोदी भवन मोदी नगर में हुआ। राम राम राम राम संसार और शरीर है दिखता नहीं है, ये है नहीं, मानो मिट रहे है। नाम तो थिरका है जो रहे, तो ये तो मिट रहा है, निरंतर मिट रहा। ये बात बहुत ख्याल रखने की है, जागृत रखने की है। मनुष्य समझता है कि ये बाल बड़े हो रहे हैं, सब छोटे हो रहे हैं। जन्मे उस समय में 70-80 वर्ष 90 वर्ष का था, 90 वर्ष का था। 5 वर्ष आ गए तो अब 90 नहीं रहे, अब 85 रहे, तो छोटा हो रहा है ना। बह में मोटे रहे हैं, बह में के जी रहे हैं और वास्तव में मर रहे हैं। तो जो काम करना हो जल्दी कर देना चाहिए। मृत्यु का पता नहीं है, पेट में मर जाता है, जन्म का मर जाता है, दिनों का मर जाता है, महीनों का मर जाता है, वर्षों का मर जाता है। तो मृत्यु सब समय में खुली है, नजर कब प्राण चले जाए। जितने आए हैं वर्ष उतने तो मर गए, ये तो निश्चित बात है पक्की। 60 वर्ष आए, 60 वर्ष तो मर गए, अब बाकी कितना रहे इसका पता नहीं है। शायद आज ही जाए, कल ही जाए, कुछ पता नहीं। तो मरने के रिवाज निरंतर है, कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा नहीं, कायम कोई मुकार में यहाँ चिरकाल से यही रिवाज रही, यहाँ की रिवाज ही है, मरी रहे मरी रहे। इस वास्ते अपनी बारी कब आ जाए, तो जिस काम के लिए आए वो काम कर लेना चाहिए पहले। संसार का काम तो बाकी रह जाएगा तो पीछे रहने वाला बेटा पोता पर कोई करने में, यार कोई नहीं है तो राज कर देगा, 4 लाखों करोड़ रुपए फैक्ट्री हो राज संभाल लेगा, और अपना कल्याण कौन करेगा। ये तो अपने ही करें तो वो नीति नहीं होगा। तो अपने ये खास काम है, जैसे दुकान हो तो एक दुकान तो हो रिश्तेवार है, शीर की दुकान है, एक अपनी खुद की दुकान है। तो मनुष्य शीर की दुकान में ज्यादा समय लगेगा अपनी दुकान में, शीर में अगर हम समय लगाए तो 4 आना 6 आना मिलेगा हम, और इसमें 1 रुपया मिले 1 रुपया पूरा ही मिलेगा। तो संसार के काम में समय लगाना वो तो शीर की दुकान है, अपना भजन स्मरण करा ये खास निज दुकान है। तो निज दुकान में कितना समय लगाते हो, हिस्सेबार में तो लगाने से हिस्सेबार मिलेगा आपको, और वो हिस्सेबार भी आपको मिलेगा नहीं, आपने रुपये कमाए उस रुपयों में सब कुटुंब का हिस्सा है, आपका हिस्सा भी आप खर्च पूरा कर सकोगे नहीं, मरना पड़ेगा पहले। वो कमाई भी हिस्सेवारी पूरी मिलेगी नहीं, और भजन स्मरण करो वो पूरा का पूरा आपका है। ये भजन रूपी पूंजी को चोर नहीं ले जा सकते, राज नहीं ले सकता, और इसका भार नहीं होता, डाकू नहीं लूटते और खोता नहीं, और साथ चलता है और भार बुझा नहीं। कुछ भी चीज है तो भार बोझा होता है ना, क्यों नहीं होता कि ये भी प्रकृति साथ जाएगा, मन बुद्धि इंद्रियां साथ में जाएगी, तो इनमें जो अच्छे भाव सद्भाव पड़े हैं वो साथ में जाएंगे। इसमें झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात किया तो ये कूड़ा कचरा महान पाप भीतर में चलेंगे, अगर नरक देंगे महान भयंकर को भोगना पड़ेगा। तो भीतर के भावों को शुद्ध रखना बाहर कोई बात नहीं है। शिव ही दधीच हरिचंद नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेशा, धर्म के लिए क्लेश सहे तो धर्म साथ में जाता है, आज भी उनकी महिमा है। और जो पाप किया वो पाप साथ में गए। इस वास्ते सावधान रहे, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। हरदम सावधान रहो, जितना उपकार कर सको उतना करो, बड़े उत्साह से तत्परता से तन से मन से भला चाहना, शरीर से अच्छा काम करना, विद्या से बुद्धि से योग्यता से, कोई पद मिल जाए उस पद से, कोई सरकारी अधिकार मिल जाए तो अधिकार से दूसरों को सुख पहुंचे और उनका भला हो। तो भलाई करते हो जब मैं तुम्हारा भी भला होगा, निश्चित बात है, एकदम सच्ची बात है। तो सबका भला कैसे हो, भाव ये रखा जाए कि सर्वे भवंत सुखिना, सर्वे संत निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरामय नियोग हो जाए, सबके आनंद मंगल आनंद हो जाए, किसी के दुख न हो। एक कहावत है, मन के लड्डू उसमें खांड कम क्यों, घी भी कम क्यों, तपकता है। तो मन से ही सब दूसरों का भला चाहना तो इसमें कमी से क्यों, इसमें भलाई से किसी को बुरा नहीं चाहना, ये बता ही देना। कोई बुरा नहीं है, बुरा समझना नहीं किसी को, कोई बुराई किसी करने नहीं, बुराई सोचने भी नहीं कभी, क्योंकि दूसरे तो बुरा होगा कि नहीं होगा, अपने तो बुराई से बुराई आ जाएगी। जैसे भगवान का चिंतन करने से अंतःकरण निर्मल होता है, ऐसे दूसरे की बुराई सोचने अंतःकरण मेला होता है। मुफ्त कुछ लेना देना नहीं, उस लोगों को कुछ बिगाड़ सकेंगे नहीं, अपना अंतःकरण मेला कर देंगे, जो वो साथ में चलेगा बहुत नुकसान हो गया ना। इस वास्ते अपने भावों को शुद्ध बनाना, अपनी नियत शुद्ध बनाना, ठगने की नियत वो नहीं होने से अपना अंतरण अशुद्ध होगा। ठग तो ठगाई तो किसके साथ होगी, जिसका पैसा जाना है उसी के साथ ठगाई होगी, और वो ठग सकोगे नहीं। चोरी करता है तो जिसका धन नष्ट होने वाला उसी की चोरी होगी, तो उसे नुकसान होने वाला, आपने नया नुकसान कर लिया मुफ्त में, अपने भाव बिगाड़ कर, अपनी क्रिया बिगाड़ कर। तो भाव संशुद्ध रहते तो तब वो मानस होते थे, मानस तप है, अपना भाव शुद्ध रखो, निर्मल भाव, सबका आराम हो, सबका आनंद हो, सबका कल्याण हो, सबका सम्मान हो, सबकी महिमा हो, सबके सब सुखी रहे, इसमें कोई खर्चा तो लगता नहीं, मुफ्त अंतरण शुद्ध हो जाता है। सद्भावना से भीतर का भाव शुद्ध हो जाता है। इस वास्ते सदैव शुद्ध भावना, स्वच्छ भावना, निर्मल भावना, वाणी से भी बोले तो मीठा बोले, मीठा बोलन नवचरण पर पांचों चंगा नानक हरि बजातो जय। प्रिय वाक्य प्रदाने न सर्वे दुष्यंत जत्वा, कुत्ते को पुरस्कार कर कोई राजी दिया, जंतु भी मीठा बोलने से अच्छे होते, आदमी भी अच्छे होते। तस्मात प्रिय में वक्त बचने का दरिद्र था, बचने में दरिद्र को पैसा कर दो, क्या होता मीठा, अच्छा बर्ताव करो, सम्मति भी भली दो, अधिकार आपको प्राप्त है कोई सरकारी तो अधिकार जब तक है तब तक उनका कल्याण को उपचार, नहीं तो एक दिन तो ही चला जाएगा, अधिकार रहेगा नहीं। काम अच्छा कर गए वो आपका अच्छा बन गया, अरे बुरा कर गए आपका बुरा बन गया, वो साथ में हो गया जमा भीतर, ये कैमरा होता है ना, फोटो उतारते ऐसे ही कैमरा है ये ड्यूटी पर, इसमें चित्र भी उतरते हैं, शब्द भी उतरते हैं, गंध भी उतरती है, स्वाद भी उतरता है, स्पर्श पल्स उतरते हैं, ये भाव पूरे पूरे कर लगोगे, बुरी दृष्टि से देखोगे तो बुरा छापा पड़ जाएगा, बुरी बात सुनोगे तो कानों में बुरी आ जाएगी, बुरा बोलोगे तो वो बुरी आ जाएगी, दुगंधी सुगंधी स्पर्श भी अपना शुद्ध निर्मल बनाओ, वो भीतर के भाव शुद्ध रहे, भीतर के तस्वीर खींचती है वो भली रहे, अगर बुरा बोलेगा बुरा कहेगा बुरा देखेगा बुरा ही करेगा तो भीतर में बुरा ही बुरा संग्रह हो जाएगी, तो बुराई की पूरी साथ चलेगी, तो उसका तो नतीजा बुरा ही होगा भाई, बुरा खाने से जो इस वास्ते अभी मौका मिला है भलाई करने का, मनुष्य शरीर है ये पशु पक्षी वृक्ष अपना भला कर नहीं सकते, उपकार कर नहीं सकते, आप भले ही उपकार ले लो, फूल ले लो, डाली ले लो, लकड़ी आप अलंकार के उपकार कर, पशु पक्षी है जो उपकार नहीं कर सकते, पशु गाय से भैंस है भेस है, आप दूध ले लो रुए ले लो, आप काम मनुष्य शरीर ऐसा है जो सबको उपकार कर सकता है, सबको सुख पहुंचा सकता है, सबको आराम दे सकता है, सबको प्रसन्न कर सकता है, तो ये मनुष्य शरीर में है ताकत, और में शक्ति नहीं है, देवताओं के भोग ज्यादा है, सुख तो ज्यादा है, परंतु अगर ये पूंजी संग्रह करने की वहां वो अधिकार नहीं है, वो शक्ति नहीं है, मनुष्य शरीर में पूंजी संग्रह की चाहे स्वर्ग कर लो चाहे नरकों में कर लो, 84 लाख यूनिट ये बड़ी जगह आया हुआ है, यहाँ से सब तरफ गाड़ी छूट, जैसे भूसाल स्टेशन से जगह जगह गाड़ी छूटती है, ऐसे स्वर्ग में नरकों में 84 लाख यूनिट में बच्चों में सांप में पशु में पक्षी में वृक्षों में सब जगह यहाँ से जाता है, सब जगह ये फल भोगते हैं मनुष्य जन्म किए हुए, और जन्म में कर्म नहीं होते हैं और मेरे फल भोग होता है, तो काम करने का यही मौका है मनुष्य शरीर, इसमें स्वतंत्रता है, भलाई बुराई आप कर सकते हो, और ये सत्संग मिलता है ना, ये कृपा से मिलता है, ये शुभ कर्म से नहीं है इतना, इसमें भी आता है बड़े भाग्य मनुष्य पर पावा, बड़े भाग्य पाइए सत्संग, परंतु सत्चर्चा हम करते हैं इसमें हमारी मर्जी है, तो मर्जी से काम मिले उसमें बढ़िया से बढ़िया अपने कर रहे हैं, तो कितना बढ़िया मौका मिला है, बड़ा सुंदर मौका मिला, ये अवसर जल्दी मिलता नहीं है, जैसे 84 लाख जोने में एक मानव शरीर है, ऐसे मानव शरीर के उम्र में सत्संग का मौका कितना होता है, बहुत कम मिलता, तो मिलता हो तो उससे लाभ लेना चाहिए, और भी अपने मित्र प्यारे उनको कहना चाहिए घर मौका है ले लो, ये व्यापार चलता है तो भाव कभी कभी हाथ लगता है, ऐसी मस्जिद में कभी कभी भाव लगता है यार अभी नफा कर लो, कोई शंका भी पूछो समाधान कर लो, अभी मौका मिला यार, तो मौका थोड़ी मिलता है, मैंने तो देखा ऐसे में नहीं मिलता, बहुत कम मिलता, अच्छी बात बहुत कम मिलती, मनुष्य के अपने उद्धार की बातें कथा में व्याख्यान में सत्संग में भी कम मिलता, तो जहां मिले वहां से बहुत जल्दी लेना चाहिए सावधानी के साथ, असली ऐसा काम बनाना है अपना, समय चूक पुण्य का पछताने, फिर सूखे फिर पछताता, चोरे गलते से कू सावधान, अब चोर चलेगा अब सावधान हो जाए, अब सावधान क्या माल तू गया, ऐसे समय तो वो गया, बालकपन से लगते तो आज कितना काम बढ़ जाता, कोई मना करने वाला नहीं, अपना काम सब आप करो, अपना उद्धार और पतन स्वयं करता है, उद्धरे आत्मन आत्मानम आत्मानम अवसार, अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे। आत्मी में ही आत्मा में बंधु, आत्मी में ही पूरा आत्मा, आप ही अपना शत्रु है, आप ही अपना मित्र है। वो अपना भला करे, वो अपना मित्र है, अपना ही पूरा कर लेता है। मन में तो आती है कि हम दूसरे को ठगते हैं, हम सोचते हैं दूसरों को ठगते हैं, ठगे जाते हैं खुद। दूसरे को ठगो तो उतना ही जितना बेचारे का पैसा जाने वाला है। आपके नया काम हो गया, पाप हो गया, नया निंदा करो नया पाप हो गया। तो हरदम सावधान हो, सावधानी सावधानी ही साधना है। आध्यात्मिक साधना सावधानी है, हर समय दिल में जागृत रहिए। बंदा जागृत रहना मन में, हित प्रीति हरिजन से करिए पर हरिए दूर। बंदा दिल में जागृत रहिए, सावधान, कोई खराब काम न हो जाए, भूल में भी किसी का अपकार न हो जाए, किसी का नुकसान न हो जाए। ऐसे सावधान है, सावचेत सावधान। जैसे पहला लगाने वाले खबरदार खबरदार, राम नाम की मूर्ति खबरदार न हो जाए, तुझे बैकुंठ में पलान पकड़े को खबरदार, एकदम सावधान। ये अपने हाथ की बात है, ये कर्मों का फल नहीं है, ये तो अभी सावधानी का फल है। अभी उन्नति करना, वजन स्मरण करना, ये कोई भाग्य में लिखा हुआ नहीं आता है, ये करने का है। भाग्य में तो सुखदायी दुखदायी परिस्थिति आती है, परिस्थिति भाग्य का फल है, सुख दुख भाग्य का फल नहीं है। परिस्थिति दुखदायी आप मस्त हो सकते हैं, आप तो कर जाएगा एक लाभ हो जाएगा। सुखदायी परिस्थिति में आप राजी हो जाओ, आप पुण्यनाश हो जाएगा। तो सुखदायी परिस्थिति में उपकार करो, दूसरों का हित करो, न्याय पुण्य मिल जाएगा। तो सुखदायी दुखदायी परिस्थिति सुख दुख देने वाला नहीं है, दोनों साधन सामग्री है। साधन धाम मोक्ष, मोक्ष के द्वारा साधन सामग्री। सुखदायी सामग्री मिले तो उपकार करो, पद मिल गया कोई अधिकार मिल गया राज से तो करो, धन मिल गया धन के द्वारा करो, कोई विद्या की विद्या के द्वारा करो, योग्यता मिलती योग्यता से दूसरों को उपकार करो, शरीर में शरीर से परिश्रम करो, जमाने से अच्छा बोल करो, अच्छा ही करना है। सावधान रहे, बुरा ही ना हो जाए, वो संग्रह हो जाएगी बीच में, भीतर चले थे साथ में, ये साथ में नहीं चलेंगे। भीतर जो भाव भर गए वो पीछे नहीं रहेगा, वो साथ चलेगा। तो भीतर के भावों को शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ। मन प्रसाद स्वामी तम मौन मातम ने भाव संशुद्धि तत्व पुरुष मानस मानसिक तप भाव निर्मल भाव, सबको आराम हो, सबको सुख पहुंचे, सब सम्मानित हो गया, सबकी प्रशंसा हो गया, सब निरोग है, ऐसा भाव रखो। दूसरे होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं, आपका तो शुद्धि हो जाएगी, आपको तो लाभ हो ही जाएगा। हमारे भाव शुद्ध हो गए, हमारा बुरा नहीं हो सकता। ए भाव बुरे कर दिए तो दूसरों को दुख पहुंचा दो, आपकी बात नहीं है, अपना बुरा हो जाएगा। इस वास्ते भलाई कर चलो जग में, तुम्हारा भी भला होगा। इस वास्ते भगवान को याद करना और दूसरों की सेवा करना, अपने तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से पद से अधिकार से बल से उपकार करो, तो भगवान को याद रखो। अच्छी तरह स्मृति में आते हैं भगवान तो याद मात्र करने से सुख हो जाए। कैसी बढ़िया बात, केवल ठाकुर को याद करो, नाम ले लो, याद करो, इतने से खुश हो जाए। कितना सुगम काम और कितना बड़ा भारी काम, बड़ा सरल सीधा। तो भगवान को तो याद रखना, दुनिया की सेवा है, दो काम खास, ये दो काम करे हुए मनुष्य है। भगवत भजन नहीं करता और उपकार नहीं करता, मनुष्य रूप है, रूप मनुष्य का है पशु। ऐसा मौका पाकर के असली अपना काम न बनाओ, बड़ी भूल की बात है। इस वास्ते मौका बड़ा सुंदर मिला है, इसे लाभ ले लेना है। और जाने का पता नहीं कब जाना पड़े, भगवान ने ऐसा अनिश्चित देखा है, रात में दिन में सुबह शाम हर समय मौत तैयार है। मारे काल अचानक चपेट भी हो या घड़ी के बराबर की ढेरी सबसे वास्ते बड़ी सावधानी से सबका हित करना, सबका भला करना, सबका भला हो सबका सर्वे भगवान करोगे। अपना जीवन है उसमें से अच्छा बर्ताव है कि अमृत का फैलाव है, बुरा बर्ताव है जहर का फैलाव। तो जहर के फैलाव करने से नुकसान होगा और अमृत का फैलाव करने से ठीक होगा। ये अपनी स्वतंत्रता है, इसमें पराधीन नहीं है। आप अच्छा काम करें, अच्छी नींद रखें, भगवान को याद रखें और दूसरों की सेवा करें, उपकार करें, भला करें, तो आप कर सकते हैं। इसमें पराधीन नहीं है। धन कमाने में स्वतंत्र तो नहीं है, धन कमाने में पराधीन है, क्यों? धन में भाग्य का भेद है। परिस्थिति करे अच्छी तरह से, चाहे भी धन, परंतु भाग्य में लिखा तो होगा, नहीं तो लेने के देने हो जाते हैं। गया व्यापार नफे के लिए हो जाता नुकसान, और इसमें नुकसान होता ही नहीं, नफा ही नफा होता है। आप नुकसान करो तो होगा, पैसे कमाने में आप करो नफा हो जाएगा नुकसान, इसमें आप नुकसान करो तो आपको नुकसान होगा, भला करो तो आप भला होगा। स्वतंत्रता है, धर्म में स्वतंत्रता है। इस वास्ते स्वतंत्र काम है जो उसको भला करो, अच्छा करो, मौका लग गया है। प्रभु की कृपा ते नर पाई नर देह एह पाई गमाई गाई गीता नहीं जानी, करुणा कर कीनी कृपा दीनी नर वर देह नाची नहीं कृपे नजर घर कर देने के। प्रभु ने कृपा कर मानुष ही दिया, इसमें अच्छा काम कर जाओ भाई, अच्छा भाव बना लो, अच्छा बर्ताव करो, उपकार का बर्ताव करो। नजरे कब जाना हो जाए, आपको हमारा मिलना कब होगा पता नहीं है। संसार में संयोग तो प्रतंत्र है, वियोग जरूर है। आप पहले आप मेरे को नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, और एक दिन आप बन जाए। संसार का वियोग नित्य है, संयोग और संयोग का वियोग आखिरी वियोग, पहले वियोग। तो संसार में वियोग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य। अब नहीं जानते तो भी परमात्मा साथ में, उसका योग नित्य है। संसार पास बैठे तो ही वियोग है। कल बताया था नहीं, उम्र जा रही है, अभी समय जा रहा है, अभी आकर बैठे जिसमें जितनी उम्र थी अब नहीं होती उम्र। 41 मिनट हो गए, तो 5 मिनट बाद 41 मिनट चलेगा। हाँ, मैं 1 बजे उठता हूँ, नहीं, पाप नहीं होता, पाप आपको नहीं होगा, आपको पाप नहीं होगा। लड़ाई में आप बोलो, और वो बोले आप बोलो भाई, आप चुप रहो, आप चुप रहो। अरे ये गलती अपनी गलती, हम तो क्षमा करें, हमारा कसूर हो तो, हमारा कसूर कोई किया नहीं। तो कृपा संतों में क्या काम आवेगी, वो तो करते ही रहते हैं। क्या करें, मोहल्ले में कोई भजन करता है तो लड़ने लगता हूँ, पागल हो जाता हूँ। तो यूँ समझ रहा है, शहर में धनी कितने है, सब है क्या धनी, नहीं, वो कहते हैं शब्द कोई उठते है क्या, तो शब्द धनी है क्या, धनी बिरले होते हैं, ऐसे बदलेंगे धनी आदमी कम होते हैं। तो आप अपना धन कमाते हो, तू भोले की याद नहीं करती, कहते सुन लिया, सुन लिया, आप एकांत रहा करो, ऐसी विचार हो तो रात्रि में घर में थोड़े रहो और बाहर अपने जगह बना लो एकांत रहने में, वहाँ के भाई हम यहाँ रहा करते वहाँ पर लोग ठीक है, उसमें तुम सो आराम करो, तुम अपने अपने एकांत रहो। कभी अपने मित्र का भाई यहाँ बताया गया, अरे यहाँ आ जाओ बहुत जगह पड़ी, वो तख्ता पड़ा वही सो गया, अब आ गए वही पढ़ो, ऐसे कह रहे ना। दो बातें मुख्य थी, एक तो ये था कि एक आदमी को धन दिया था कि कुछ डाकुओं ने एक आदमी लूटना चाहते थे, हाथों काट दिए, जब वो बाहर निकाले गए बजाय उनको दंड देने के उनको और धन दे दिया गया। तो आपका कहने का तात्पर्य ये था कि अगर उनके पास धन का अभाव था इसलिए लोगों को वो मारते थे, तो हमें भी जो अगर कोई मारे या काटे या डाकू हो या चोर हो उसको धन दे देना चाहिए। हम समझ नहीं देते, हम कहते हैं उनको धन देना नहीं चाहिए, बचाना चाहिए, जब देख ले जाए तो बस नहीं चलता, क्या करें, हमारा बस नहीं चलता, लूट कर ले जाए तो क्या करें, उसके उसके लिए दूसरे उपाय है, दूसरे वे धन ले जाए खो जाए तो भीतर से भगवान को याद कर और श्री कृष्णार्पण पुण्य कर दो उसका और फिर चिंता छोड़ दो, हमने दान कर दिया तो दान का पुण्य हो जाएगा, धन तो गया मुफ्त, तो दान का पुण्य हो जाएगा। किसी को ऐसा है कि ये मैं सुन रहा हूँ कि आज की 90% जो समस्या समाज की वो किसी की बुराई ना करने से है, कैसे कि जो बुरे लोग हैं चाहे वो मिनिस्टर हैं चाहे वो स्टेट हैं चाहे वो जितने बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं उनमें बुराइयां आती हैं, तो हम लोग अपने स्वार्थवश या उनको खुश करने के लिए उनकी बुराई नहीं करते हैं और बल्कि उनके गले में फूलमाला पहनाते हैं, उनको सच्चा कहते हैं, उनको धर्मात्मा कहते हैं, उनको देवता कहते हैं, तो वो आगे बुराई छोड़ने की जगह से बल्कि ज्यादा बुरे होते जा रहे हैं, ज्यादा अन्याय करते जा रहे हैं, प्रोत्साहन उनको मिलता है हमसे ताकि अगर उनको वहां टोका जाए, उनकी बुराई की जाए, उनको कहा जाए, उनको पता लगे कि तुम लोग जो है तुम्हें बुराई करते हैं, बुरा समझते हैं, मैं समझता हूँ करके देखो, प्रयोग करके देखो ये कामयाब होता है नहीं होता है, बुराई करने से भलाई नहीं होती, अपने चुपचाप जाना। तीन दर्जा है, एक नीति है, एक धर्म है, एक मोक्ष। तो नीति में तो वैसा होता है पर धर्म में ऐसा नहीं होता, मुक्ति में ऐसा होता ही नहीं। मुक्ति में तो उमा संत की है बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई, उसको तो भलाई भलाई करना है, चाहे मंद कर दो कोई कैसे करो, मंद करने वाले हमारा भला करते हैं, हमारे पूर्व पापों का नाश करते हैं, वे नया पाप करके हमारे को तो शुद्ध कर रहे हैं, उनकी कृपा माननी चाहिए। कीटी है या मतलब ऐसे जो कानू है वो हमें तंग करते हैं और प्रायः मैं समझता हूँ कि 99% लोग उनको मारते हैं, तो ये क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो उनका नहीं होना चाहिए, बचाव कैसे उनसे, हमारा बचाव आप अपना बचाव करो, मारो मत, नहीं मारने वाले भी जीते हैं, जहाँ आप रहते हैं वहीं रहते हैं भी और खूब जीते हैं मौज से आनंद से, मारने वाले जीते न मारने वाले जीते, तो आप न मारने वाले बनो, मारो नहीं, जो मारोगे तो आप तो बढ़ोगे, मच्छर वे बढ़ेंगे, मच्छर फिर मारेंगे आपको तो दुख पाओगे, इस बात से पहले ऐसा निमंत्रण दो ही मत, ये तुम्हारी मुश्किल हो जाएगी ना। हमने तो लिखा भी है कि जो आप छोटों पर दया करते हो तो बड़ों की दया आपने मांगने के अधिकारी हो, आप छोटों पर दया नहीं करते तो भगवान से दया मांगने का अधिकारी नहीं हो आप। आपको दंड मिलना चाहिए। आप बड़ों से दया चाहते हो नहीं तो फिर छोटों पर दया करो। आप अपने ज्ञान का निरादर करते हो। अपना ज्ञान तो ये कहता है कि छोटों पर दया करो, क्योंकि हम चाहते हैं बड़ों से अपने पर दया। अरे आप छोटों पर अत्याचार करते हो तो फिर बड़ों से दया मांगने का अधिकारी नहीं हो। बड़े भी आप कुछ लेंगे, ये ठीक ही मुझे नहीं, वो न्याय है। आप छोटों का नाश करते हो तो ज्यादा छोटे आपका नाश करेंगे। ये परंपरा अच्छी नहीं है, दुख पाना पड़ेगा। प्रश्नोत्तर का विषय आप चाहो तो शाम को वहां भी समय दे दें, प्रश्नोत्तर करो।